الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل من أصحابه وفات کړه شوی یو سره د مرګورو دنا فقال یعنی رجل ویلی یو سړی ابشر بالجنه ویزر واخل په جنت یره ته کو جنتی سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اولا تدری آیا تاسو پتنشتا فلعله تکلم کی دیشی چد خبری کڑی فی ما پاس کلا یعنی چیغی تا حاجت نود تپ ضرورت دین و دنیا دکی لا یعنی خبری دیتا وی ند دنیا سا ضرورت شاو ند دین دا خبری مخیرت دپار و نقصان اکثر خلق گر پلا یعنی دا ایو دا حدیثو ندے چید دین بنیاد دے پی ترد دمالا یعنی یو دا سکار و خبر اولی کے چید پکی دے دین او دا دنیا سا ضرورت یوم نشتا او بخیل بمالا ینقصوهو یاد ببخل کڑی پاغا چی اغد دپا مال کس کمین راوستو وی تو خود جنت زیر ورکه پوکی دیشی چه خبری کری بی ما دا غسلا یعنی چه دتا احتیاج نو دا غی دس ضرورت دین و د دنیا دارنگی و روایت کراغلی هادا حدیث غریب یو حدیث کی دا سی راغنی ویو سرے شہید شو پرس دو حد نو من دو من دیشو پخیتا دا غبانی یو گٹے دلوگی نترلی وا نو مور دا غ فمسحت امو ترابان وجی غشید پروتو او مور ولد مخن خاری درکولی وقالت حنی اللک یا بنی الجنہ مبارک دی شبچی د جنت نبی رسول سلام ما یدری کی لالو کان یتکلم فی ما لا یعنیه و یمنع ما لا یضره تعال سپت را کی دیشی د خبری کړي د لا یعنی هوا غشه من کړي چې دلې zarar نور کولو دل باغ کس zarar نو نگر زان ددی خبرو نم ساتن فکار نیچل آیانی خبری سڑے انکی و بیهی قال حدثنا احمد بن نصر النیسابوری و غیر واحد و غیر واحد قالو اخبرنا قالو اخبرنا ابو مسحر ان اسماعیل ابن عبداللہ ابن سماعا عن الاوزاعی القرآن الزهری عن ابی سلمہ عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء لخیست مسلمانین خدال ترکو ما لا یعنی پری خود اللہ خبرو چاغد دنیا دا آخرت ضرورت بکینی هدي هذا حديث غريب لا نعرف من حديث ابي سلمة نبي هريران النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا مالك بن انس عن الزهري عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من حسن الاسلام المرء بیشک ده خیست مسلمانی ده سڑی نخد آلا ترکو ما لا یعنی پری خود اللہ وصدی جنب دنیا کی سفید ورکی او ند آخیرت بارکی پردی دیکی سوچ کوئی دیتا ہے نا یو خبر اتنا ضرورت دین تشتا و دنیا تشتا ناغا بس پری دا امام غزالی رحم الله و دې دا څه مقصد دی و یو سره خبرې کوي نو که شر دې د دین چپشه وې کنه نو دې ګناګارې دنا نو ورته زرر په حال او محال کې مثال څنګه وای لکه سره یو قوم سره وای کې ناس نو دو ورته د خپل کیسه سفر کیسه شروع وکړه یره وای موږ لاړو دا چې ګورو نو نه هرنه پای دې ارا سی خواغو فشتہ خیستہ خوراکونو دا سی خوبونگا ڈوچتہ دی دیرینو ادا سی جامی موقع دی چی دا سی ڈوچرتہ وینا یرپا غزے کی مدا سی عالمانو قتن او دادا سی امور دی کچر دید دینا چکشوین گنانگار دونا او دل سی ضرر بنو او کپا دی کی دا مبالغو کا او پدی یہ دی پلو گرے دا کیسے پورا پورا ذکر کرنی پکی زیادت گرو نقصان او دی پکی دزان پاکی بیان کا او دی دی چا غیبتو کو نی دی اوشی مزمتو کو ندی پلو گرہ جب بیان دی تسمیلاوی گینا دا عمر دی چی وقت زائی اکو دا دی سفر کی سکت دو کولا او پدی کی دی ذکر کرنے وے پدی کی فکر کھڑے وے نو سمرا با یو زلی سبحان اللہ وے لے تو دی دمرا کی سی پدے چیزے سفر کی سی شورو کا جیدے رمو کرا شئی لے لارو سمان دورو ریل گاڑی کی سوارو لیکن امو دغا کی سی یہ رو امو خلا اور اپلانی جے لے لارو پی خور لے لارو ادا سی چلو اپلانے شے موقع تو اپلانے شیرگا موقع تا دیتا غلا یعنی خبر دی اے دی پرو کدا کی صحیح پورا ذکر قسم را ثواب بجو شي حق دې ذکر نه کنه چې ګنا پکښتا او کدی دی یوی کې چې کی صحیح پر دې د وکی ری سبحان الله وې دې تلا یا دې خبره خدا دا الله پر رحم او کرم باندې کی دیو جن زموږ علما یو خبره کړې خبره کې چې د سپیلو ضرورت قیمتي نو چپکی دل دا سرو زرو مرکی بات لری و دا جب سنبالی دلم دا اللہ پر رحم و کرم یو لوگی رحم و کرم جب جب سنبال شی و دا فکر دی زڑت ورکوشی چیز دا خبر و قوم دا کی سی واب دی که زمان دی دیل و دی دنیا سے فائدہ او سمونگ دی پر دا خلا غلایانی خبری دی وس کومنګ دی ګناه خبرې کو بل تدا سی اورونه کو چې زړه په سوريش دې په خفش یل را بسنګ پریشان کړو د پوری بسنګ خندا کړو আজি وګورت وزنا نو د شریف پس پس کې جرابت کې خفت اواسي بد بند شرمول کوشش کوي دا له مسلمانای سره بالکل په خوا کې تیری شی خبرې نه ها کرا روا غیر واحد من اصحاب الزهری یعنی زهری رحمه اللہ عن علی بن الحسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث مالک باب ما جاء فی قلت الکلام باب دے پا بیان دا کی چراغ لیوی فلکو خبر قولو کی اگر دا زیکنا دا شیطان دیر بھی دشمن دے کله سره دا خبره باندې کوي چې د دنیا په دې نه په ویبت شو کی هغه همیشه پرور نیکان خلک یو خبره به شروع کی سامه وای لیکن وی اواخره پوری چرشی نو سمرا بی بدونا پکی شوی شیطان مقصد دا جراج لحبر شورو کا نو رو رو بدا داسی شرط گوزی چه دا طول رضی درس و تدریس و عبادت دی پی طول تباہ و برباد شو طول پی تباہ و برباد شو باب دی پا بیان دا قلت الکلام کی وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا عبد بن محمد بن عمرو قال حدثني ابي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه داير ذليل قدر صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم چدا مرغره دې در رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول دې فرمای سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورید دې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم انا یقول چې هغه فرمایل ان احدکم لا یتکلم بیشک یو پتا سو کې خامخه خبره کوي بل کلمت په یو خبره سرا مر رضوان الله دا اللہ درزا انگینا تا سی خبر کئی چلے خوخی اللہ پیرازی کی ما یزنو تا دی خبری کون کی دا خیال و گمان بی انتا بلغا چی اوبر سیگی دا ما بلغت آغده تا جدا ورطا ورنسی دا یو خبر دا دا بک سوک کی دمرا نوچی پدی بگنی ما تا دمرا سمیلاویگی بدیو پوٹے انتی خبر چلا اللہ در زانیو کما تب مالک و خالق ملاوی گی فایکتب اللہ لہو اولی کی اللہ دتا پسبب دنی اوی خبر رضوانہو الہ یومی یلقاہو رضاون گی خپلا دا اغورز پوری چی دیب پک اللہ سر ملاوی گی یو خبر اکڑی خواهد دمر الوی مقام تد اللہ در رضا خبروا اللہ پیدا سے راضی شو جو ملائک ریوی دیکھے بس یہ چڑی نظر راضی شو تردی جما سرب ملاوشی اوزبتی ترغی راضی او جنت تبی وردن نکم و انا حدکم و بیشک یو پتاسو کی لیتکلم بن کلمہ خبر کئی پیو خبر سرا من صحت اللہ لاللہ دخف قولو ناراض گئینا ما یزن دی دا خیال نکه انتب لغا چو برسی دا خبرا ما غهت بلغت چو رسی دا دیو ای دخو یو خبر و دگونا اللہ پا دیو خبر دمر ناراضشی پا دیو خبر دگونا خبر و کاشال زرر رسولو سوکی پیو شرمول او دچا حی واغستا دچا پر دی واغستا فیکتب اللہ علیہ بها ولیکی اللہ دل پاغیمان سخطوه الی یوم یلقاه غصخ پلا داغ و رضی پوری چی دیب ورسرم ملاوشی اللہ ارتب قہر و غضب کیشی سفیان ابن عیین و ادابتم خبر ہے چراغی حدیث کی ذکر شوا اے وی بادشاہ سره دی اوسړی سر رسوخ دے اول ته سر خبر او کا دی اوسړی جان مال او حیا له خطر وا خود په ظلم دفقو دا مال بشو جان بشو چې بادشاہ تعالی دې شوی دی سړی حیا بشوا مال بشو جان بشو ابله خبر استدا دا یو خبر دی او کچ یو سړی دی ظلم نراق کو هغه پکې مړ شو مال پکې تباہ شو ہے پکې لاړ عزت پکې لاړو وفي الباب عن ام حبيبه ام حبيبه رضی الله عنها روایت ده هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد من محمد بن عمرو نحو هذا وقالوا عن محمد بن عمرو نبيا جديا بلال بن الحارث وروى مالك بن انس هذا الحديث عن محمد بن عمرو نبيا بلال بن الحارث ولم يذكر فيهم جده باب ما جاء في هوان الدنيا على الله باب دې په وړاندې کې چراغ دي دې په بار د سپکوالي د دنیا کې پاللا دا دنیا د دې بادشاہي د دې دا مال او دولت باونه مزه او چرچی الله باندې دې رزق کې دي کدا په زړه پر ترني وي نو کافر ته به یو ګټو په دې کې نه ورکړې ځکه دښمنه وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن حازم بن مسهر بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا كشرب الدنيا تعدل عند الله جدا برابر ود الله پنی جناح بعوضت وزن دماشی عمره ما سقا تاخرا منها شربت ماء نبیش کولی وی پا کافر زدیلی او گدن و مونا او باباب کی حدیث دید ابو حریر رضی اللہ عنہ نالا حدیث ان صحیح ان غریب من آدن وج و بیهی قال حدثنا سوید بن نصر قال احبرنا عبداللہ بن المبارک عن مجالد عن قیس بن بی حادم عن المستورد بن شداد رضی اللہ عنہ قال لي واي كنت مع الركب الذين زوم د قافلي او د ډلې هغه سره چې ودري د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره على سخله الميتتي يا ميتتي سخله وي د بيزي يا د ګړي هغه بچي تا چې هغه مړو اې کدي بيزي بچي چې زرا غونتي او چې بڑو شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اترونا هذه آية ونيتا صدا هان تلا اهلها جداس پکشوه ده پا مالکانو هيا القوهاز کل شهید آغور دوله یو کو وڑو کے بچه او بل مرشوه ده نو پا مردار بچی سوک سکئی قالو من حوان حال قوها یا رسول اللہ دو وجد سپکوالی ده دینا دی خدار تاو کڑے دے دو وجد سپکوالی ده دینا دی خدار تاو کڑے دے یاد اللہ رسول قال اللہ حبیب دنیا ونو علی اللہ من حالی الاہلہ وی دنیا پا دیر سپکد پا اللہ د دې مرشوی بچی د بي زین چې مردار دې الله نه اپ مالک د دې لکه څومره چې ویش پته ګوشه چې مردار چې خلک زر زر د کور نه لري کوي چې بویون کی کرک دی ورزي دا شان دنیا په الله د دې نډه رس پکارا او په باب کې حدیث دې رجابر رضی الله او ابن عمر رضی الله عنه معنا حدیث دو مستورد حدیث حسن و بیه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال اخبرنا علی بن ثابت قال اخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمیت عطاء بن قرة قال سمیت عبداللہ بن زمرا رحمهم اللہ قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الدنيا ملعونة دنيا مبغوزة داد الله نلردا ملعون ما فيها أو الذي يغس جدي دنيا كي دي دنيا تملعون زكوي دا د الله د دین او د ذکر نه سړې مشغوله کوي او د دې مال او بنگلی او دولت او کورسای دا د قبر او د آخرت د تیاری نه سړې مشغوله کوي الا ذکر الله مگر ذکر د الله و ما وعده اغش الله او سر مين ساتي د دې کو اعمالنا او دا وامرو پابندیو دنواهیو نئی جتناب وعالم او عالم دے چې هغه قران او سنت باندې کوي او عمل په کوي او متعلم یا غز دکون کې د دین دے چې قران او سنت زکای داد لعنت نبار دی نور ټول په لعنت کې را دن نکل ادي دنیا ته بلغونده زکوي چې دادا نفسونه پدې خپل تر تازه گئی او پدې لذتونو دوک کې شي او دید الله د بندګی رین د خواهش تابعداري طرف تراوني دیو جنان دیا له مسلمانو نه کان دنیا پری خوا او د اخرت کارونو پسې شيو او دې کې ځان د حدیث په مقصد کوی کړي اے هغه دنیا مراد ته چې دې په دوکا کې واچولې او د دنیا باندې نه مدونه چې تا په دوکا کې نه چي فراز صاحب دې ضرورت مطابق دا ندا او پیغمبران او نیکانو حاصله کړی دا یو هغه دنیا دې چې په خیرت د پاره خیرت د پاره په عبادت کې او چې دا چې جامي دې نشتا د ساړاو د جرمین د پټی دوزې دی نشتا دومره روټي او ټوکړې دې ته چې په پملا رانی وکي او درکا ته نه پل پیو کی نو دا بلغونه نه ده بلغونه هغه چې دی په خیرت په دوکه کې واټولې نه دې نشتا الله پی جن رسول او څو ورځ په منډې هغه حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني قيس بن ابي حازم قال سمعت مستورد اخاب لي فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد دنیا نه دنیا فر اخرت په بدلی اخرت الا مثل ما يجر احدكم مگر په مثل الله شوګر دی او پتا شو کې اس با او غت خپل کړي هم نه کوو کې پالي اندرو نو دي ګوري به ما دا تر یو چې پس سر دا واپس کی اے په سمندر دی ها ایو په لګوت دي ډوبا کا ستاد الو دې ګوتی سمندر کې څومره کمې راوستو دا سمندر او باو نو والے دا اخرت پیری او دا لوګو چې ګوتل باندې دندار دنیا بادشاہي او مال او دولت ته هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن باب دې په بیان دې کی شراغ دی چې دنیا جیل د مؤمن نه او جنت د کافر نه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن دنيا جيل المؤمن وجنة الكافر وداد كافر دبار جنة اے مومن په دنیا کې په جیل کې دې د خواہشاتو حرامونه او دې بلوي مشقتونه د طاعات د الله د ثابتداري برداشت کړي نو بس دې چې کله پد شو نو بس دې د امش او الله ورته کوم نعمتونه چې تیار کړی وي ته ورسېدو او کافر هغه په دنیا په مزو چرچو کې نو کله چې مړ شو نو باندې عذاب دای ته ورسېدو او لم او دام دي چې ګوره کله مؤمن په دنیا کې په مزو چرچو کې دی او دا دنیا کې څومره بزین دي خود جنت مقابله کې د دنیا دا ټول لذتونه د جیل نه سیوا دي او کافر کله پډېرو خوشالو کې بادشاہی دا ارس سل پسلی خود دا خوشالی اے او دد دا نعمتونا دا جہنم مقابلہ کی جنت دیکھنے رہے آنا حدیث حسن صحیح اب دی باپ کی حدیث دید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا باب ما جا مسل دنیا مثل اربعات نفرن باب د بیان دا کی چراغ دی دی چې مثال د دنیا په مثال د اصلو رکسان دی و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا ابو نعیم قال اخبرنا عبادة بن مسلم اولا خبر ګور چې چا د تور کو جی کی چې دنیا ته د مؤمن د پار جیر د جیر کی با جیل کې څو باندې جوړای ناغلا خلق لیوانه وي کولی ورته لیوانه ورته یا حضور دې پس پان شي کېږي یا خلاصي کې دې جیل باندې سره بس کې دې دې نه یا په ژوند دي یا په مرګ دي ته پوهې نشې دا دې په جیل کې اوسې دې په دمان نو سي رس چلې وي واده دې دا دې حضور دې پس پان شي کېږي دا دنیا د مؤمن د پار جیل نه او د کافر د پار جنت او د خوشاله زه و بي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا عباده بن مسلم قال اخبرنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي ابي البختري انه قال حدثني ابو كبشا على الماري رضي الله تعالى عنه ابو كبشا على الماري رضي الله عنه انه سمع شيء بشك داود يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي فرمائے ثلاث اقسم عليهن ويدريس زنري زقسم قرطاي وهو حدثكم حديثا او حدیث در تبیانم حدیث فحفظوه رایا دیکھئی قال ما نقص مال عبد من صدقت یو مسئلہ دا نکمی مال دیو بندہ دخیر خیرات کمین راضی پا مال دیو بندہ کی دخیر خیرات کدر سبر خیرات دیو کل کر دی سر مال دیری گی کمی گینا ولا ظلم عبد مظلمتا ظلم نه کړی شی په یو بندا اس ظلم صبر علیها چې د پاره صبر کړی چې د مان لا تم سلس پار لیلا الا غاد الله عزن مگر الله د نور می عزت سیوا کړي ولا فت عبد نه کلا او کړی یو بندا باب مسلت باب سوال سوال کوي ناجیز سوال کوي یو خو جیز سوال نه إلا فتح الله عليه باب فقر مگر الله را کلاوی په دروازه د فقیر یو کلمه نحوا راوی رشی یا وی الله حبیب داسې غنته کلمه وی او بیا الله حبیب فرمایل هو وحدثكم حدیثا فاحفظوه یو حدیث در تبیانون نو یادی کئی فقال انما الدنیا لی اربعات نفر دنیا در سلور کس مکسان و پاری عبدنی و غبندن رزقه اللہ مالا اغتا اللہ حلال مال مورکڑی و علمنو در قرآن و سنتن مورکڑی فهو یتقی ربه فی اغیری دخل رب نپنی مال کی و یسل به رحمه و خلولی فکی ساتی خلولی فکینا و یعلم پویگی للہ فیه حقا اللہ لرب دے کی حق پی جنی اللہ لرب دے کی حق فآغا بی افضل المنازل دا بغور مراتب کی دے دا با افضل درجات کی ویل اللہ پنی وعبدنا وبلغ بند دے دلد قول اللہ علمان اللہ ورطا علم ورکڑنے ولم یردکم آلن مالن دے ورکڑے فو صادق النیان دے رشتین نیتوال دے یقول دے وی لو اننی مالن کذمان مالوے لعملت فیه بعمل فلان نمامن پدی کدا سے کولے لکا فلانے چی سنگا عمل کئی غنیک سڑے گر غریبانانو مسکینانو پورکئی جماعتونا مدرسے جوڑے کنڈی پالی فهو بنيته دیمم دخلیت سروی فاجرهما سواهم تدوارو اجر ببرابر وی اغبل مال لگئی خود دنیت سمدی دیو کما کروی تا نمامن لکد دغن تی پدید نیکی کارون کولے وعبدنا ودیم غبند دی رزق اللہ مالا اللہ ورطمال ورکڑے ولن یرزقو علما او د دې لمنه ورکړې یو خبت فی مالی بغیر من دې لګوی دا خپل مال بغیر دینمنا لا یتقی فیه ربه او دې پدې کې د خپل رب نه یریږي نه په خواہشات کې لګي ولا یسر فی رحمه دې په کې سره رحم نه ساتي ولا یعلم لله فیه حقا لکی جن الله لره پدې کې صاحب فهو باخبث المنازل دے پٹولو کی پناکارا مراتب و درجاتو کی مئی وعبدن بلیو بندرے لم یردق اللہ مالن اللہ ورکن مال ورکڑے و نیلم ورکڑے فہو یقولو دے ویلو اننی مالن کنما مالوے لعالن تشی بیامل فلانے نبام عمل کرو پدید یامل لفلانی اغٹ بی دمان گڑی مابم دا سکولے اغا شرابس کی مابم دا سکولے اغه په ظلمونه کوي ما هم دا شي کوله فهو بنيتي نو دیم د خپلیا سره نه فويذروهما سوا د دوالو بوج و پرز د قیامت برابر وي وګور دا چې هغه څنګه سرور کسم خلق لگا دا الله ابي پنند الفاظ کې دې غمونو د نیمګړي دنیا حال نه کړو چې د سرور کسم خلق نو په کیسو خالي